Galaxy S10, drugi smartfon Samsung Galaxy A10 dostajesz za złotówkę. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 dzień grudnia. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Minęła 19, czas na serwis. Artur Ewertowski. Jest gotowość Polski do poparcia neutralności klimatycznej w Unii do 2050 roku. Mówi o tym premier, ale jednocześnie stawia warunki. Złodzieje, którzy obrobili jubilera w Koszalinie, mogli zabrać biżuterię wartą 1 000 000 złotych. Szuka ich teraz policja. Na Wigilię American Soldiers. Na zaproszenie czekają wojskowi z bazy antyrakietowej w Redzikowie. Polska gotowa poprzeć neutralność klimatyczną w Unii do 2050 roku pod pewnymi warunkami. Przedstawia je na szczycie w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Warszawa domaga się wpisania do wniosków ze szczytu konkretnych kwot, które miałyby zrekompensować transformację energetyczną naszej gospodarki. To ustalenia naszej korespondentki w Brukseli. Ponadto rząd chce, aby pod uwagę brana była specyfika poszczególnych krajów i ich punkty startowe. Polska tłumaczy, że od kilkudziesięciu lat uzależniona jest od węgla i jest w gorszej sytuacji niż państwa Europy Zachodniej. Oprócz Warszawy swoje zastrzeżenia do neutralności klimatycznej mają również Czechy i Węgry. Biżuterię wartą 1 000 000 złotych mogli ukraść złodzieje, którzy napadli na salon jubilerski w Koszalinie. To nieoficjalne informacje. Około 4 rano złodzieje staranowali samochodem drzwi galerii handlowej Forum. Włamali się do sklepu, skradli biżuterię i uciekli. Niedaleko galerii policjanci znaleźli porzucony samochód Audi 80, którym uciekali złodzieje. Jest to stary model, sprawdzamy, czy ten samochód nie był kradziony, jak sprawcy weszli w jego posiadanie. Również sprawdzamy to, czy tablice rejestracyjne, które zostały zabezpieczone, są od tego pojazdu, czy nie zostały gdzieś wcześniej skradzione. Oczywiście ten samochód zostanie zabezpieczony do badań przez biegłego. Mówiła Monika Kosiec z policji. Mundurowi zabezpieczyli także monitoring z okolicy galerii handlowej. Instytut Pileckiego opublikował listę Ładosia. To nazwiska ponad 3200 osób pochodzenia żydowskiego, których w czasie II wojny światowej próbowali ocalić pracownicy polskiego poselstwa w Bernie. Dyplomaci, w tym szef placówki Aleksander Ładoś, pomagali w wystawianiu fałszywych paszportów z krajów latynoamerykańskich. Dzięki tym dokumentom Żydzi mieli szansę, zamiast do obozu zagłady, trafić do obozu przejściowego. O danych, które przedstawił dzisiaj Instytut Pileckiego, Karol Surówka. Najważniejsze dane dotyczą liczby ocalonych. Według Instytutu Pileckiego II wojnę światową przeżyło od 2 do 3 tysięcy Żydów, którym wystawiono paszport Ładosia. To od 1/4 do 45% tych, którym starali się pomóc polscy dyplomaci w Bernie. Ambasador Polski w Szwajcarii, Jakub Kumoch, jeden z redaktorów opublikowanego dziś dokumentu, uważa, że ujawnienie tych danych jest niezwykle ważne, ponieważ wiele osób dotąd nie wiedziało o działalności polskiej ambasady w Bernie w czasie II wojny światowej. Zostałem dyplomatą, ambasadorem w Szwajcarii i miejscowi Żydzi po prostu przychodzili do mnie z tą historią. Liczymy bardzo, że wspólnoty żydowskie na całym świecie pomogą nam dotrzeć do większej liczby ludzi, którzy mieli te paszporty. Instytut Pileckiego przedstawił dziś również szczegółowy proces pozyskiwania fałszywych paszportów w czasie II wojny światowej. Organizacje żydowskie dostarczały listy osób potrzebujących pomocy do polskich dyplomatów w Bernie. Ci wypisywali paszporty i legalizowali je, między innymi w ambasadzie Paragwaju. Dokumenty przemycano później z powrotem do okupowanych obszarów. Karol Surówka, Polskie Radio. Jeszcze przez 4 godziny Brytyjczycy mogą oddawać głos w trwających w Zjednoczonym Królestwie przedterminowych wyborach parlamentarnych. Zostały one rozpisane, by przerwać brexitowy impas. The UK has voted to leave the European Union. Od tego momentu w czerwcu 2016 roku kraj pogrążony jest w sporze. To nie jedyny temat tych wyborów. Jest jeszcze służba zdrowia czy sektor opieki nad ludźmi starszymi, ale to temat, od którego uciec się nie da. Co dwie główne partie proponują w sprawie Brexitu? Rozmawiałem o tym z kandydatami z Edynburga. To Gordon Munro z Partii Pracy. Wynegocjujemy lepszą umowę dla ludzi, a w referendum damy też im opcję pozostania. To będzie ich wybór. A to odpowiedź Jana Magilla ze Szkockiej Partii Konserwatywnej. Co z podatkami, ze środowiskiem, ze służbą zdrowia, z edukacją? Ludzie mają dość Brexitu, trzeba to po prostu dokończyć. Wyniki sondażowe, tak zwane exit polls, dziś o 23 czasu polskiego. Potem całonocne liczenie głosów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Mieszkańcy Słupska i okolic mogą zaprosić na święta amerykańskiego żołnierza z bazy antyrakietowej w Redzikowie. Na zaproszenie czeka kilkunastu wojskowych. Nie ma większych wymagań. Z pewnością pomogłoby w znacznym stopniu, gdyby ktoś w rodzinie mówił chociaż trochę po angielsku, żeby jednak troszeczkę tą komunikację usprawnić. Nie ma wielu tutaj wymagań, ograniczeń, ponieważ głównym założeniem tego programu jest to, aby się spotkać, spędzić razem święta i wymienić się swoimi doświadczeniami i tradycjami świątecznymi. Mówił kapitan Eric Williams. Zgłoszenia do programu przyjmowane są po wypełnieniu formularza na stronie internetowej gminy Słupsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Jan Kałucki. Od kilku minut trwają mecze w piłkarskiej Lidze Europy. Są to ostatnie spotkania fazy grupowej. Z naszego punktu widzenia najciekawszy jest mecz w Kijowie. Tam Dynamo z Tomaszem Kądziorem w składzie gra z FC Lugano. Jak na razie remis 0-0. Podobnie zresztą jak na innych stadionach. Jak tylko coś się zmieni, poinformuję. Tymczasem rozlosowano ćwierćfinalistów piłkarskiego Pucharu Polski. Tym razem nie będzie żadnego szlagieru, ale na pewno nie będzie nudno. Krakowia zagra z GKS-em Tychy, Legia Warszawa zmierzy się z Miedzią Legnica, Lechia Gdańsk podejmie Piasta Gliwice, a Lech Poznań pojedzie do Mielca, gdzie zagra ze Stalą. Na te spotkania musimy jednak poczekać do marca. Teraz siatkówka, trwają mecze w Lidze Mistrzów. Kucine Lubeszy Witanowa kontra czeskie Budziejowice, jak na razie w setach 1-1, a za 90 minut w plus lidze mecz na dnie tabeli. MKS Będzin kontra Asse Koresowia Rzeszów. Ekipa z Będzina ma 2 punkty i jest ostatnia. Drużyna z Rzeszowa ma 8 i jest druga od końca. Kibice spodziewają się walki na 100%, mówi grający na pozycji libero Michał Potera. No na pewno w Rzeszowie oczekiwania do tego momentu pewnie były dużo większe. Tychoczek chcieliby mieć 2 albo prawie 3 razy tyle. Ale sezon się potoczył tak jak się toczy. Liga jest wyrównana i okazuje się, że Rzeszowie się nie podnieśli po tym zeszłym sezonie. No cóż, u nas też nie jest dużo, bo mamy 2 punkty, ale my ostatni mecz wygraliśmy, więc jesteśmy na fali. Także jeżeli podejmiemy na luzie, no to mam nadzieję, że rozstrzygniemy go na swoją korzyść. Mówił zawodnik MKS-u Będzin, początek o 20:30. W poniedziałek informowaliśmy o karze, jaką Światowa Agencja Antydopingowa nałożyła na Rosję. Zawodnicy nie mogą reprezentować tego kraju w zawodach, gdzie rozstrzyga się o mistrzostwie olimpijskim i świata. Dodatkowo Rosja nie może organizować tego typu imprez. Problem polega na tym, że już wcześniej ogłoszono, że w Rosji odbędą się mistrzostwa świata w hokeju na lodzie. Międzynarodowa Federacja tej dyscypliny będzie jednak pracować nad tym, aby impreza odbyła się tam, gdzie wcześniej zakładano. W Rosji. I na koniec wróćmy do piłki nożnej. Na europejskich boiskach jedna zmiana. Eintracht Frankfurt przegrywa z Vitorią Guimaraes 0-1. Wyniki i zapowiedzi kolejnych meczów w Lidze Europy w wiadomościach sportowych za 2 godziny. Podróżujących wieczorem i w nocy prosimy o ostrożność. Na północnym wschodzie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Do tego będzie ślisko. W nocy przymrozki na południowym zachodzie, tam minus 3 stopnie, w Beskidach minus 5 stopień powyżej zera, na krańcach południowo-zachodnich cieplej, na zachodnim wybrzeżu tam 2 stopnie powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Szydłowska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Wiem, czy Agnieszko, słyszałaś, układaliśmy dziś listę sąsiedzkich uciążliwości. Nie wiem, czy takowe miałaś kiedykolwiek w swoim życiu? Oczywiście, no, żyję dosyć długo i zawsze z sąsiadami blisko. Ale coś to było konkretnego, bo pani Marta napisała do nas: mój sąsiad jest szczęśliwym posiadaczem kominka, takiego prawdziwego. Zdarza mu się rąbać drewno o 23 lub 6 rano. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że robi to nad moją sypialnią. No ja mam taką cieniutką ścianę z sąsiadami, którzy mają dosyć małe dziecko, ale dzięki temu, gdyby coś się działo złego w opiece nad tym dzieckiem, mogłabym alarmować, a tak to codziennie rano słucham, jak razem z opiekunką śpiewa, uczy się, przewraca, płacze. No cóż, to jest pouczające. Ja kiedyś miałem sąsiada, który był fanem polskiego hip-hopu, także jeżeli chodzi o polski hip-hop, no to mam dosyć dobrze opanowany. No to jest moim zdaniem cenna informacja, zwłaszcza wiedza, że w hip-hopie cały czas, w rapie polskim, dzieją się super ciekawe rzeczy i nie wiem, czy nie najciekawsze w ogóle, jeżeli chodzi o scenę muzyczną. Bardzo dziękujemy. Magdalena Dercze, Elżbieta Malinowska, Zofia Kruszewska, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech, kłaniamy się. No i do usłyszenia. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu It Can Never Be The Same, ale jestem wzruszony tak naprawdę. The Cure z 5 na 1, 4 tygodnie na liście. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja.

Nawet Negroni otwiera nasze spotkanie już teraz oficjalnie w programie alternatywnym. Nagranie zatytułowane Kurt Cobain. Dokładnie i teraz wszystko się zgadza. Ta godzina, patrzę na utwory, które czekają już do emisji, to za wyjątkiem dwóch, pochodzące z płyt wydanych w roku 2019. Te dwa wyjątki to utwory zapowiadające płyty, które dopiero nadejdą w 2020. I dokładnie tak właśnie w tym momencie jest. Caribou w 2020 roku wyda płytę Suddenly. And I to jest jedno z dwóch nagrań Caribou, dwóch nowych nagrań zapowiadających płytę, której premiera dopiero w przyszłym roku, ale ja osobiście lubię takie plany i lubię takie oczekiwania. Powiedziałam, że mamy dwa wyjątki od prezentowania płyt z roku 2019 i oto drugi, od razu obok Caribou, polski zespół, który nazywa się Longer Sea. Wydali kilka dni temu, może precyzyjnie wyrażając się, singiel, także zapowiadający płytę z nadchodzącego roku. Singiel nosi tytuł Open and Close i moja pierwsza próba zagrania go na antenie w całości nie udała się, bo czekali goście. Być może dzisiaj nam się uda. Proszę bardzo, 9 minut wspaniałej muzyki. Open and Close. Jedyny, jaki oficjalnie znamy, utwór zapowiadający najnowszą płytę polskiej grupy Longer Sea zmieścił się w całej okazałości na naszej antenie i myślę, że jest świetną zapowiedzią materiału i dołączą się do mnie liczne osoby czekając na ujawnienie całości. To wracamy do roku 2019, za chwilę po to, aby otworzyć naszą płytę tygodnia, ale wcześniej jeszcze grupa Jawa. Expect that there's more for you to choose. Swift's gone to dental. Red, red, new. Zespół Jawa zadebiutował w 2019 roku płytą Balance of Decay, a pamiętam, jakby to było dziś, i to musiał być jeszcze rok 2018, kiedy mieliśmy tylko jeden singiel od Jawy i taką dosyć niewyraźną perspektywę, kiedy nadejdzie cała płyta, a teraz możemy już mówić o tym, że nadeszła w czasie przeszłym. Otwieramy płytę tygodnia, duet Loki. Płyta Distance, Marcin Cichy i Karol Wróblewski, to oni tworzą duet Loki. Wczoraj nieco więcej o tym rozmawialiśmy, śledząc inne artystyczne zaangażowania Karola Wróblewskiego. Dzisiaj od razu zadałem pytanie dla tych, którzy chcieliby album u nas wygrać. Dotyczyć on będzie okładki. Być może niektórzy znajdą te informacje w sieci, a być może są też już takie osoby wśród naszych słuchaczy, które rozpoznają ten styl, bo ma pewne charakterystyczne cechy. Kto jest autorem okładki lub kto jest autorką okładki płyty Distance, duetu Loki, 2 2 7 3, Bartek czeka na poprawne odpowiedzi. I to jest pytanie konkursowe. Natomiast jeżeli chodzi o samą płytę, to myślę, że dla wielu osób, niezależnie od wieku, to może być bardzo interesujące spotkanie. Dla tych, którzy pamiętają muzykę lat 80., 90., syntezatory i otuliny przyjemnie brzmiące w takich układach piosenkowych, refren, zwrotka, refren, zwrotka, no to będzie jak powrót do takiego domu po jakiejś długiej wyprawie. Natomiast dla tych, którzy nie pamiętają tamtych czasów, to może być odkrycie bardzo ciekawie konstruowanego popu, który nie ma pretensji do tego, żeby udawać, że jest eksperymentem, ale jednocześnie pełnymi garściami właśnie z bardzo intrygujących rozwiązań czerpie. Distance call. Lowkey, za nami spotkanie z płytą tygodnia. Konkurs rozwiążemy niebawem, ale wcześniej Tyler the Creator. 4-4-4-4-4. I think I'm falling in love. Tyler, The Creator, nagranie I Think z jego płyty Igor, wydanej w maju 2019 roku, ramię w ramię z utworem z płyty Danego Browna, wydanej w październiku tego roku. I'm on board like Tiger with two white frogs, all three Xanax, drunk driving in a rental car, about to hit him with my best shot like Pat Benatar, one got big tits, one got ass like Censor, I've been hard, Mixialis with liquor, we been on, skiing butter ain't winter, you ain't know, house look like Santa Bow, I'm so cold, plus it's slippery like a winter road, just lay low, getting heated like winter clothes, here we go, birds on me like Scarecrow, I don't know, told you, you were special, oh, oh, oh, but you better call me. I'm in a spaceship, leg up like Fabo, I guess so. Who care what you say, so you ain't slow. Nigga better quit playing bro, fuck what blow. Fofo, make your ex so. You gon' get what you ask for. Expo. You gon' get what you ask for. Expo. You gon' get what you ask for. Expo. You gon' get what you ask for. All these niggas get physical. On the outside, looking spiritual. It's so hard for me. I took the back row. I took the back seat. I met your back though. Yeah. All these niggas getting physical. On the outside, just looking spiritual. I mean, yeah. Backseat, to the backseat. I took your back, bro. Let me hear that. All my wrists is bandaging, it's mint condition. Came a long way from not having a pot to piss. A season ticket for the piss, then cut crack on dishes. Every dream I have, I live it. Nigga, what's the business? Tell me what's happening. Came a long way from copping eight to have the rest. Know I'm a latest batch. Check and made a track. Game was full of length, so I made a few extracts. And this the microphone magician, make the rappers disappear. I ain't holla at you yet, then you had a good year. I'm in bird off with my shirt off, till you hold it, take her skirt off. I get the head, then it's nothing less to talk about. So fuck who you talk about, nigga get choked out. Cables ain't close in 3 days in the dope house. But my knuckles are long, shit look like a slinky. My nigga said he had a lick, but he ain't never linked me. All these niggas get physical. On the outside, looking spiritual. It's so hard for me. I took the back row. I took the back seat. I met your back though. All these niggas get physical. On the outside, looking spiritual. I mean, it's just your back seat. To the back seat. I took your back row. Let me hear that. You Know What I'm Saying to tytuł najnowszej płyty Danego Browna. Z tego albumu właśnie podebrałam ten utwór, który wybrzmiał w pełnej okazałości. Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Dzisiaj Hyslom. To japoński kolektyw, którego wieloelementową wystawę zatytułowaną Tam i z powrotem możemy oglądać w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. To połączenie wielu narracji, a jednocześnie praca w procesie, w którą Hyslom włącza ludzi napotkanych po drodze. A zacznijmy od opowieści o kolektywie. Jest to grupa wariacka zupełnie. To jest taka brygada do zadań specjalnych przyjaciele, którzy stali się Hyslomem. Ja naprawdę wierzę, że ten Hyslom to jest coś, co im się przydarzyło. Ponieważ to jest grupa performerska, która na swoich ciałach polega w poznawaniu rzeczywistości. Mówi Anna Ptak, współkuratorka wystawy. Punktem wyjścia tej grupy było spotkanie na górze. Na pewnej górze, która 10 lat temu jeszcze stała pod oknem, powiedzmy, domu, w którym mieszkał od dzieciństwa jeden z nich, Itaru. No i pewnego dnia na tej górze się pojawiły koparki. I te koparki zaczęły zjadać tą górę. Chłopaki poszli zobaczyć, co się dzieje. Odkryli doły, rowy, odkryli beton gdzieś wylany. Oczywiście dowiedzieli się, że powstaje tu osiedle mieszkaniowe. I od tamtego czasu postanowili tą górę odwiedzać. I odwiedzają ją co weekend, co sobotę i niedzielę tam są i wykąpali się w każdej studzience świeżej. świeżo wykopanej kanalizacyjnej, szturlali się po każdym nowo utoczonym zboczu i skakali na każdym pręcie zbrojeniowym. I tak zmieniły się ich ciała. Te ciała są zapisem historii każdego momentu przemiany tej góry w osiedle mieszkaniowe, bo góry już nie ma. Góra już jest w tysiącu różnych miejsc na całym świecie i już jest osiedlem mieszkaniowym, ale każdy materiał z tej góry gdzieś jest, uczestniczy w wielkiej przemianie materii. I nasz projekt z kamieniem trochę jest takim podążaniem za pewnym symbolicznym kawałkiem materii po całym świecie. Patrzenie, gdzie on się może przemieścić, jeżeli zaangażujemy do niego siłę własnych ciał. Właśnie, kamień. On jest początkiem i generuje dalsze działania kolektywu. Ma też swoją rozbudowaną historię. Hyslom znajduje kamień i zabiera go w podróż. Kamień waży prawie 200 kilo, tyle ile ważą ciała wszystkich trzech chłopaków razem wziętych, więc kamień stanowi pewne wyzwanie. Pochodzi z Kopenhagi, ten konkretny, aczkolwiek jest też bliźniakiem kamienia, który kiedyś znali, lubili, kochali, ale zgubili. Rzeka im zabrała w Japonii, w Kamogałie. Więc ten z Kopenhagi jest zadeklarowanym kamieniem, który ma zastąpić tamten. I z tym kamieniem ruszają w podróż. W tej podróży, najpierw do Warszawy, docelowo do Japonii z powrotem. Chcą oddać tamto miejsce, z którego oni kiedyś zabierali kamień, chcą oddać ten kamień kopenhaski. A pomiędzy dzieją się niezwykłe rzeczy, ponieważ metodą pracy Hyslomu jest po pierwsze zaangażowanie w bardzo określony kawałek rzeczywistości, a po drugie wspólna praca, przy okazji której wytwarzają się zdarzenia, które niosą historię dalej. Więc w podróży kamienia uczestniczyli budowniczy statku, który powstaje w Ursusie, obecnie w Żeraniu. Budowniczy są osobami wychodzącymi z bezdomności. Pod wodzą kapitana Waldemara Rzeźnickiego budują statek, którym chcą popłynąć dookoła świata. Budują go od 10 lat. W marcu ten statek będzie gotowy. Chłopaki liczą na to, że razem z kamieniem popłynie w podróż dookoła świata. W podróży kamienia uczestniczą studenci, osoby poznane po drodze. Uczestniczą w nim dzieci, które machały do nich z brzegu Wisły, kiedy płynęli łódką z Warszawy do Gdańska zobaczyć swój kamień w Kopenhadze. I razem z dziećmi, gołębiami bezdomnymi, kapitanem, kuratorkami Zamku Ujazdowskiego i kolejnymi osobami, które jak do kuli śniegowej lepią się do tej sytuacji i wchodzą w tą sytuację, zawieszając niewiarę trochę w sens tego przedsięwzięcia. W momencie odrzucają takie przekonanie o braku sensu angażowania się w działania bezcelowe i zanurzają w tej pracy, pomagają chłopakom, razem z nimi toczą ten kamień i dotoczyli go teraz do Zamku Jazdowskiego. I zobaczymy go na dziedzińcu, ale ta historia pączkuje. Kolejne części wystawy rozsiane są w różnych miejscach w Zamku Ujazdowskim. To jest też próba opowiedzenia pewnej historii materialności w ogóle i rzeczy, które krążą tam i z powrotem, nadając ruch nie tylko ciałom artystów, ale rzeczywistości, jak ją znam. Przy czym to są materiały, które krążą i które definiują charakter podróży odbywanych najczęściej dzisiaj, czyli związanych po prostu z globalnym obrotem towarów, ze spekulacją ziemią, z budowaniem wielkich osiedli mieszkaniowych, nie po to, żeby ktoś w nich mieszkał, ale tylko po to, żeby obracać gotówką i kapitałem. A Hyslom przygarnia z tych podróży właśnie globalnego kapitału to, co w nich bardzo materialne. Japoński kolektyw Hyslom i wystawa Tam i z powrotem. To w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Agnieszka Opszańska jednocześnie w Krakowie i trzyma rękę na pulsie wydarzeń w innych miejscach w Polsce. Szacunek. I prośba jeszcze ode mnie o to, aby zagłosować na piosenkę młodych artystów z Orkiestry Nowego Teatru i Barbary Brońskiej na liście przebojów Trójki. W zeszłym tygodniu udało ich się zbliżyć, ale potrzebujemy więcej. Widziałem różne rzeczy, widziałem, jak się nasze morze zmienia, gdy człowiek coraz bliżej. Wszędzie pływa blaski, talerze, kubki, słodki, torebki jak szal.